إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بدر بن جتجمر سبحانه وتعالى eɗen ballino Allah, eɗen gimsino, en dardi Allah pewal, eɗen moluri Allah bone pittali men e golle men bonɗe. Kala mo Allah fewni majjinowo, ala mo majjini pewnowo heɓetake. Eɗen ceeri dewteɗo ala so wona Allah kanko goto, hande rewede ala mawrindi dewal. Eɗen ceedi Muhammadu ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah. Yurmi ande kisal yo woni dow nelaɗo alayhi salatu wassalam, wona yimɓe galle makko e sahaba e makko e tabi'ina e rewdiɓe pelle mabɓe moƴƴere ha yawmal qiyama. So ɗum ɓen ɗeɗen ñaagi Allah, yo Allah yaafu bakkatuji men o suura aybaji men. Jomiraɗo wi, ya ayyuha alladina amanu, ehe mon gonɗinɓe Allah kuli e Allah koyno Allah hani hulirede, hay goto oto maydare mum sona tawana jebbirani Allah. Ehe mo yinɓe kuli e jeyɗo mon takɗo mon onon fo morade wonki gooti, o tagi kiɗon wonki cuddiɗo makko, ɗum woni ganduɗa o sankiti hakkude ɓeɗo rewɓe worɓe, hakkude oɗo gorko goto Adama e Hawwa, o sankiti hakkunoɓe rewɓe hewɓe worɓe hewɓe. Allah yi kuli Allah mo ñagoto ɗon saabu mum o kuli tajje en ɗameje mon. So ɗum ɓenni jomira subhanahu wa taala, kanko Allah o laatima e dow mon dow ko denowo dendagal fiyakuji mon e golle mon, koko rena banggue Allah. Allah wi, ehi mon gonɗinɓe Allah kuli Allah kaali haala pewka, Allah moƴƴina golleji mon yaafo junubaji mon. Kala ɗoftaniɗo Allah e nelaɗo Allah on dima laama malal mangal. So ɗum ɓenni annabijo udditiranno haala makko, ɓuuri gonɗude ko ene yewte fo ko deftere Allah nde, ɓuuri moƴƴude peewal o waɗirini o waɗirini o wirini ɗum ko laawol kaari laawol kaari laawol annabijo ɓuuri fewde. Wa charral umuru, hunde fof woni worodde, ɓuuri bonde boneji fof ko gueɗe kestitinaɗe waɗa nder diine. Jiya yimɓe ne dewira ɗum Allah na tampi hen tawa keɓata hen baraji. Wonno kala ko hestitina wiyete ko bida'a, bida'a fof ko majjere. Riwaya goɗɗo wi, majjere fani jomum ko jeygol. So ɗum ɓenni jeyaɓe Allah, yahdiful islamu ila bina el fardi l muslimi bina an muhkama, dine men l'islam oɗo ari gonnam ko neɗe goto e men fo ha fewa. So ni ima an o ni i galle ma ni i wuuro awa ko hono dani rendo ngo fewa. Dine l'islam yiɗi goto fo ko yone o nidi l'islam jogo sembe imanagal fimde, ko noon kadi wa salama tan fi sadri wa dakhila, ko noon kadi l'islam yiɗi goto men fo ko ɓernde mum yo his, ko wone nderma ko fo yowtaw ina laaɓi no wi ceer, ɗum woni ganduɗa ko wiyete man haj e laawol. Wa tahara tan fi l qalbi wasarira, ɗum l'islam yiɗi ko hen laaɓender e boowal. Wa nazaha tan fi l xuluqi wa suluk, l'islam yiɗi ko jikkuji mon yo few, gonka men yo few, li yaisha al maru fi dhilli l islami qayira al ayn, wonno dine l'islam yiɗi goto fo gonnama ko yo wuure les ɗowdi l'islam hetawa ɓernde mum no ɓuuɓi, heta ɓerde mum no ɓuuɓi. Ɗum no hon heɓirte ko ndentoɗa gueɗe goɗɗe nando so naate ɓerde ma ɗe moƴƴani. Ɗum woni guila wuutu en ganda ha e gañgu en, ha e gañam tumago en, ha e haasidagal en, ha e toñangeji en, e secretaire ɗeɗo gueɗe foof. Ɗum ɗo fo gonna wonno welani, sa wuurde ɗum ɗo gurdam ma fewata. L'islam no yiɗi goto fo ko yo wuur gurdam moƴƴam. ɗum woni ganduɗa beeleɗa ko Allah fadanma ko ko Allah rokkuma ko jaaɓa kadi hoddiro Allah e podoje Allah e nunɗal Allah ngal e ñawore Allah, kala ko Allah suɓani jiyaɓe makko kadi jaaɓa. Woto yohol batte kaari heewi ɗum ɗo min nemi heeɓani, ɗum addata ko haasidagal. Goɗɗo wiya طالب العيش في أمن وفي دعة رغدا بلا قطر صفا بلا قلق، خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق. ايه ما جيدو غورنام تاوي جيدا و غورنام ما ولا كبا هن هولار كبا هن ديجري كبا غورنام جاجدام دوم تاو تامبر فوف على هن تاو غورنام ما فو ان هيل ان لابتي نوي تشر ووداني دوم نون هيبو توران كو لابينا برنما هكو برنما لا بركو ويتي حاسيداغال اي غانيام توماغو خولام حاسيداغال اي در برند واي كونو ساج ايتي غاندا ساج ايتي غاندا گيدجلا لا وادي داندي ني نون واي حابنادي ɗum noon jeeyaɓe Allah hande yewtere men ko rentindimɓe waɗo jikku diine l' islam mbiɗen jangguini men ko jikkuji lobbi. Wonno diine l' islam yiɗi goto foof ko yo fewa moƴƴo, goto foof wona tufere moƴƴere. Diine l' islam gonnam yiɗi goto foof yo won awdi moƴƴiri. L' islam ko ɗum ƴeewata ko yiɗi ko rendo nangodirgu, yiɗi ganduɗa ko rendo joguimo doole, yiɗi ko rendo gonnam tawa drapeau mum nawe yo dow taw woni hen ko gilli e pamodiral e jiɗodiral. Goto foof gonnam ɓurna bandumi dow goɗɗo. L' islam yiɗi ko kawral, yiɗi ko deƴre, yiɗi ko kisal. Eyi l' islam ari ko haɓɓodirde gonnam, ɓaɗodirde hakkude ɓiɓɓe julɓeɓe, ko adde ganduɗa ko wiyete gilli ara hakkude mabɓe, gilli gostodiraɗi. Mi yiɗma jiiɗa kam, mi nafma nafa kam. Wol muddul mushrak wa taawunu shaail banna l' islam ari ko yiyam ballodir goto foof gonnam yo wallu banɗum baidan ila asrati l mamkuta. L' islam ari ko woɗɗitinde goto foof heɓa tan hattina e hoore mum. L' islam yiɗa nden hon ɗum hunde ko hunde ñingade hutande l' islam. L' islam añi ko nde wonno ɗen gueɗe gaddata bonande. Eyyi l' islam haaɗi ganduɗa ko alfirdetul musallita, wiide min kay mi dañi tan ko min tan e ɓinguelam e dawaguilam ananiya wonde min minago. Ɗum l' islam jaɓani nden hunde. L' islam ari ko ɗurguidiɗeɗo gueɗe foof weddo ladde. Diine l' islam gonnam ko diine mo ganduɗa ara hen ko ballodiral, yiɗodiral, nafodiral. sen ƴeewi diine l' islam mbiɗen omo haaɓa e gueɗe goɗɗe nan to ñawuji gonɗe nder ɓerde. ko noon kadi addana men ganduɗa ko woni safaraji moƴƴi ko ina nafa men. Goto foof gonnam haaɓe beelama nafa bandum. ɗum wa diine l' islam ñawuji goɗɗi nan toon diine l' islam haaɗi ganduɗa renti bani adama ɗin ñawuji kadi addi ko ina safra ɗi ha cella. ina hawni gonnam bani adama so dawi dañi ko musima e terɗe ma dogona lobi tan, so hoorema muusi walla koyngal ma walla junngo ma. kono ñawuji goɗɗi nan toon ina koɗe nder ɓernde ma, iɗi cabbini hen e tawaɗa wirsidani nden hunde. ɗiɗon won ñawuji jaaha ha bani adama haaɗi mbaɗa ɗum tawatinani. diine l' islam, diine l' islam ari ko hadde ñawuji bonɗi ɗiɗon ko wayno ko mbiɗen ko wiyete haasidagal. هناك داء عضال ومرض قلبي قتال، ما فشى في أمة إلا كان نذير هلاكها، وما دب في ديار إلا كان سبيل فنائها، وما انتشر في صفوف جماعة إلا كان سبب شقائها وبلائها. إنه مصدر كل بلاء ومنبع كل عداء وأصل كل شقاء، سلاح مضى وسيف بتار، يدرو به الشيطان القلوب فتمزق. mbiɗen ñaw bonɗo nan toon, ñaw o hen waɗata koye ɓerde bani adama, ñaw barowo o sankitta koye leñol fof. sona gonnam ganduɗa leñol ngol koko ɓaadi waynade yaltude aduna he. oɗo ñaw sankitta koye galle fof, sona oɗo galle kay wiya ko ɗo wonno. sankitta koye ganduɗa dental yimɓe fof, sona wona sababu yimɓe malkise bala wuji mawno e dow mabɓe. oɗo ñaw woni masdar ganduɗa woni fuɗɗode kala balawo. kanko woni ganduɗa bonande kala gañgu hakkude yimɓe. kanko woni asli kala wiyete malkisu. kanko oɗo ñaw ko ganduɗa ko kaɓorgal bongal, ko silama bel kam mba faaka tan seeɗanina joguino taƴira ɓerɗe yimɓe. wol mujtamaati fatata fala taƴira hakkude société ji, taƴira hakkude gonnam yimɓe yiɗodirnoɓe, taƴira gonnam ko addano gowodiral hakkude yimɓe foof, yimɓe ɓaɗodirnoɓe foof. so taƴi ɗum kadi gasi kadi lora ɗon ko wiyete bonande e gañam tumago. ɗum woni ganduɗa e guutu e jiya ganduɗa bonande sankito ko wiyete gonnam funnan ganduɗa ko wiyete gañgu hakkude yimɓe. e ganduɗa o ñaw bonɗo so ari e neɗɗo, o laɓan diine ma ha laaɓa, o bonna aduna ma ha gasa, hankkadi a wonta wadde ko moƴƴi. ɓerde ma ni ko moƴƴi wonata hen. jeyaɓe Allah, on woni ñaw biyeteɗo ñaw haasidagal. hoko woni haasidagal? tamanni zawali nicmatillah anil gayr. ɗum woni jiɗa tan kaari kay nema gonɗo e makko ko yo iw tan, hayso mi heɓani yo iw tan. wa karahiyatu husulil khayri lil gayri, walla jiya moƴƴere no feewi oɗo tan cirginoɗa ندرا كانوا مواسر هبد مجرنة وتلك خصلة زميمة تعمي ألف عن الفضائل بندرا دون جكو جبون إن ومن بني آدم غاكم مجفوف إن ننغو ما غورنا فير الله والجاس نقول حا غورنا نعو وانا سباب حالكما كونو نعو وانا بوند وايتان كونو بيكو جنا دفتو على أغنى داد أرغي توران جكو جمو دار فكاي ليد جمرا سبحانه وتعالى ما عاد له لم يزل بصاحبي حتى قتله أحاسي داغل كو يا الله بون حاسي داغل كونو حاسي داغل نون نون rewan jomun tan ha wara mun janado hasido tan gorna ma hasida gal wara dum kisa do wadi goddo wi isbir ala hasadil hasuri fa inna sabraka qatilu fan naru taakulu nafsaha in lam tajid ma taakulu o wi mun tan hasidi hasida gal hasidi o wi sa mun yi tan ko munyal mangal wara tamu way tan ko no jengul nin jeda ko ina nyama hoore mun se hebani ko nyami ko الحسد يا عباد الله داء الأمم وسرطان الشعوب كنون هلا ما حاسد أقل ونيا وجي بندي كحالك عن دليل جدي نودي كان يوني كان صور population عاجي كيو دي وارد دومه سنجي إمام أحمد الترمذي عن النبي جميل إيدا حديث سلدو ويدب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر لكن تحلق الدين annabi ji ngande nyaaw goddo de reebi feewde mon nyaaw bondo du won nyaawuji ganduda liddi garani ko halkunoobe ko on nyaaw kadi reebi reebi ha yotti mon du won haasidaagal e ganyam tumaago o yi dum won ganda ko labata ha laba mbi o yi kon wiyan la ina laba sukunude sinno ko sukuntan labanno kam ko jam wonno hunde tata sa labata ko diine ma ha laba sarju yi haasidaagal ane diine gay on bayrundiri on certi sa jii o hadith na to musnad deftere arnerande temedere chapan jeegom e jeedidi to jami'u tirmizi to hadith onan ton ujunnaaji didi e temedde joyi e sappo hadith o hebra ko zubair az-zubair ibn al-awam radiyallahu an ina anda liñul kay natata lawul bungul ha foto en lawul hasidagal ala foko bur waje tajji ganda liñul taje endam taje bonande ha foto hasidagal ma azhaba rihul umma farra kalimataha wa mazzaga wahdataha ala foko dawi dole liñul ngul sona sirnde ganda hala magul ko itti ganda wiite gotam pagu yimbe wi sona ko wiite hasidagal hasidebe la kasura hu ta allah bin hasidebe hasidagal koy kon dani sen jeewi gonnam hawnaake wadde kanyum woni banka bakkar fo gidido wofirede allah do fo ganda fetere worodde fo ganda fuddi umme fuddi hubbede sanani malkisu bani adama e tampere mun ko don fuddori hako addani iblis yande gofi allah sona hasidagal o hasidi ba min adama alayhi salam hako addani qabila warde habila sona hasidagal o musmusiddo makko alal fa qatala hawari on fa asbaha min al khasin wonno fino mo woni fi mo yante perdube mursi sa jeewi aya suratul maajir batta wa chapantati wa man alladhi hamala ikhwata yusuf ala ma fa'alu bihi illa al hasad ala foko wurti ganda mawniraabi yusuf be ko mbadi mo ko sona hasidagal id qawla yusuf wa akhuhu habbu ila abina minna wa nahnu usba emi jaram ba yusuf e ganda minniraagel mum ngel buri yide feewde ba men taw minenno eno ngen gon dental gal ken dental mangal dum do sa jeewi aya batta wa jaatati surati yusuf وما الذي حمل اليهود عليهم لا أعين الله المتابعة إلى يوم القيامة على جحد نبوة الرسول والسعي في بث الفساد في هذه الأمة إلا الحسد جومرا سبحانه وتعالى إذن قندي على فوق ورث يهود ينقوب يهود أبي الله إريونا نقول له لنجل كد الله رود مبي هذا على فوق أدني بسلاد نبا سلاد أن نبا قال نلا دو الله إياد حباد نقول له لنجل صنع عسيداقل الله هذا نيمنا در القرآن ويود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق الله يكون يهود ينقوب يهود نبا فوق بنجدي be jii tan ko woppinde mon diina mon ko ɓe jaltina mon imanaka kafir saabu keferagal tan haasidagal ummoringal koye mabɓe tawa tigi caggal andi tigi ɓe gandi ko gonga ɓe jogi sa ƴeewi suratul baqara temedere jeenayyi eɓe gandi julluɓe koye gonga goni kono ɓe jiiɗi ɓe yo guppu gonga o batte haasidagal ɗum addani hefereɓe ɓuurasiyanko e mawnikinade ga jabde noddago annabijo ɓe mbi wa qalu lawla nuzila hada alquran ala rajulin min alqaryataini adim e mbi ko haade oɗo qur'ana tellini e ganduɗa ɗeɗo guure ɗiɗi maw ɗum woni makka e daif taw ko heccuɓe guure ɗe fo rokka wona mouhammadu rahmata rabbika mate kamɓe peccata ganduɗa yurmede joomede i annabagal e nelal kay ko allah rokkatamo wela allahu ya allahu alam haysu yajalu risalata ɗum o ganduɗa joomiraɗo wi ko minen pecci hakkunoɓɓe hay gurdam mabɓe aduna he allah wi ko minen ɓamti ɓeɗo e dow yoga ɓamti darajaji ha ganduɗa yoga hen jalkita yoga allah wi kono yurmede joomede waddude hen ida e nden moƴƴere ɓuuri moƴƴude koɓe girbodirta alno ɓe ndendina ɗo ko ɗum noon jeeyaɓe allah ala fof ko serni leñol ngol gonam hande ha wattingol pecon pecon sona ganda haasidagal ala foko addi luural hakkunde leñol he gora nam ha leñol ngol doole ɗe jeehi teddugal ngal yeefiya ko o loyi ala foko addi ɗum ganda sona haasidagal ala foko addani añɓe leñol ngol ñukoade leñol he no mbaɗa ngol ko weli foof sona batte leñol ngol gora nam serti seekima awa batte haasidagal hankkadi mbaɗi qawmi yatuji mayi no jiiɗa fo ɓe ko nationalisme en hankkadi leydi l'islam ndi waɗaman leykon leykon ɗo ko ɗa ɗo ko ɗa ɗo ko ɗa taw fof ko leydi gotiri wonno ala fof ko addi ɗum noon sona gannam julɓe gooni looɓe banggal foof banggal politique maɓɓe banggal économique maɓɓe banggal rendo maɓɓe banggal dendagal ɗeɗe foof awa hankkadi haɓe ɓe ndentiɓe kaaɓi ɓe donki hawrude ɗum woni oto farra go aydi saba ɗum woni ganda ɓe certi hadde ɓe gonta hawrude ala fof ko addi ɗe gueɗe sona haasidagal e ganda e gañam tumako ala fof ko yahudi yankoɓe ɓeɗo e sahayatul asri alde waddiniɓe waddindireɗele julɓe guila e falastine naɓe ko wona ɓen ɓe jaltina ɓen leyɗele mumen ɓe piya ɗumen ɓe ndidda ɗumen ɗum ɗo fo ala ko addi ɗum gonnam sona haasidagal mawni hakkude julɓe ha julɓe certi sona ɗum kay wiyetake 15 million kay ne wawa hakke 1 milliard julɗo nder aduna he ala fof ko addani ganduɗa serbi en ɓeɗo nasara en bonɓe e ganduɗa e bosni eɓe koɓe mbaɗi julɓe bosni ko e hersik ala ko waddi ɗe gueɗe gueɗe bonɗe sona gonnam haasidagal e banggal chrétien en no mbayi ko gutan l'islam ko sen ƴeewi radovan karajik en ganduɗa e latcom ladjigo en ganduɗa e solobo jon milotovis en ko mbaɗi ɗeɗo golle bonɗe julɓe wuuro wo ton wiye serbianista ñalawma goto ujunnaji jeetati julɗo wara hen oɗo zamanu mo gonɗen wona hay wiye koko ɓinni walla ko sanga jahiliya yimɓe no puttini guitana ɗaɗa ala ko fof ko addani hindus en gadde ɓeɗo wasani yiina rewoɓe toruji leyɗele hinnido ɓe ñallan warde julɓe keela misidaji mum en kono gonanam jeeya julɓe julɓe gonanam e diina mum en ne yawa ina koyne ɗum woni ko watte kismir en nokkuji kewɗi jeeya cukalon ina mbaɗe rewɓe gonanam ina mbaɗe ganduɗa gondumbaji ɗum ɗo fof sona haasidagal rewoɓe toruno mbawi anje diine l'islam ala fof ko addani gonanam somalinaɓe waɗede ko waɗa ko e kashmir en e bourma en e érétria e philippine en ko wona afrique central walla gonɗe centre afrique en gonande ɗeɗo gueɗe gonanam sona haasidagal falhasadu ya ummata al islami khasalatan cheytaniya wa hallatan yahudiya yeey ganduɗa mbiɗen haasidagal ko jikku sheyɗani mo waɗaka barke gañum kañum woni cuuɗare walla ko ñantugal yahudiyankoɓe ko ganduɗa ko hunde bonde ko iblisa wurtata ɗum ɗone yimɓe e walloɓe iblisa ɓe kala zamane ina anda haasidagal ko hunde bonde eyi ganduɗa ko battane bonɗe dooki jomum kañum kadi ɓerde huɓɓude dooki jomum ko wiyete ganduɗa caɗele e maw e bonande e musibagal ko ɗum woni ko jooki jomum annabiu sallllahu alayhi wa sallam o rentini leñol ngol ko wiyete haasidagal keɗoɗen annabijo no haala wi lata haasadu oyi kono to mbaɗe haasidagal hakkude mon annabiu sallllahu on ɗon haasilo ko ɗatata haasadu henta goto momta ɗum woni ganduɗa sen ƴeewi honno fi'iluji goɗɗi ko iɗi ɗum ko wala tabaradu wala tajassasu wala tahassasu annabiu sallllahu alayhi wa sallam o wi woto jeehe kadi oɗon jaaha oɗon ñukkino oɗon jaaha ɗo mbaɗa espionnage hakkude moon ɗum ɗon wona ko julɓe gonannam annabiji woto gañodiri woto tikkodire ko noon ganduɗa annabiji wala tanajas woto corodire jeeha musidɗo ma bande natoɗa hona gara coroɗamo hen walla jeehaɗa funtamo aɗa wurtamo e wadde ko moƴƴani allah yo annabi o kono ibadallahi ihwana koni laatoɗe kon musidɓe ganduɗa no julɓe ganduɗa jiido wima baba no mbayni mbaye noon hadise mo boukhari gonnam sa ƴeewi temedde jeegom walla ujunnaji jeegom capanɗe jeegom e nayyi to muslim to ujunnaji ɗiɗi e temedde joyi e capan jeegom e tati hadise abi hurayra annabijo sallllahu alayhi wa sallam o holli haasidagal moƴƴani nawa moƴƴi nawan moƴƴima fof ha gasa addanma bonɗi ha heewa hono arde hadise abi dawoudi keɓraɗo abi hurara annabi wi iyakum wal hasada fa inna al hasada yakulu l hasanati kama takulu naru l hataba annabi sallam ndentirimon mi rentirimon haasidagal gande haasidagal ina ñaama moƴƴi bani adama hono no jeygol ñamirta leɗɗe ni walla no ñamirta walla wi al ushba eyi hadise mo ganduɗa to sonani abi dawoude numéro ujunnaji nayyi e temedde jeenayi ganduɗa haasidagal nawi nemaji gonanam heewi ne haasidagal addi caɗele hakkude jiiduɓe gonanam heewi haasidagal serde hakkude yimɓe jiiduɓe itti ganduɗa guilli ko wonno hakkude yimɓe kono ko ɓuuri hewde gonanam yimɓe joom ɓural tan keewi haasideji goɗɗo wima yuhsadu l maru illa min fadailihi bil ilmi waldarfi aw bil basi wal juudi bani adama ha sittake sona batte omo jogui ɓuuri e moƴƴal ma woni ko joom gandal walla alhaali makko no moƴƴi walla ko joom sembe walla ko dokkara sire ko dokko goɗɗo wi yahsuduni fa inni la alumuhumu qabli min annasi ahlul fadli qad husidu mi soɓe kaasidamami soɓe kaasidimami kay min mi felataɓe nden hunde gati ko iidi kam yimɓe moƴƴi fof kaasidanoma فدام لي ولهم ما بي وما بهم وما تأخرنا غيظا بما يجد ويدم نود يا يار يس يوم بو حاسد كم بيرغوني ان وادن كم منكو وادن كم كو ميمي على حاسد قال فاو ديمون ان وادن منكو وادن منكو تاي كو حاسد قال تان جودر نون غونتا فيو تا دي ادونه كو هي من كو مت مبارات دم تاو هبان كو يدي كو بانديراب دم نون جاوال حاسد قال واي كون فاتر ني تان غورنم ان رويت واي تان غورنم كو جانغود ان حب جومون غورنم جومون هولدي كو ساي حاسد ان يم موجاني ساي حاسد كو سومي كو موجاني حاسد غندا كوكو هبار لبت غيلا ادون هاد لاكر ابو ليس سمرقندين هالا ويسئل الحاسد خمس عقوبات قبل ان يسئل حسده وي حاسد ساب امي حاسد قال انجزيم تن حاسد ندو وي كو لبت جو جوتتو ما حد حاسد قال ما يوتار ندو او تاو دو ونا جوغي ما غوجا تاو ما تاو ندير تاغو هبي مصيبه كدا هبي تشال المولد دا البراجي غلا هن وي هبي كد نيغور نغاندا مانتغول فو الا هن تشغال مون هبي كد تكره جومرار سبحانه وتعالى kadi Allah uddan damal ma hawrude sababu ga wonta hawrude hen sa jeewi deftere no tambihul ghafilin abi laysa as-samarqandi yaw deftere arnder de jeewa hello temedere e chapan jene hasadul fata id lam yanalu sa'yahu fal kullu a'da'un lahu wa khusum goto wi gonno be kasidi modo sagar batte ko batte be kebani ko hebi ko batte be bayani no wayni imbe fo gonti hasidagal makko ko habdi ka dara'iril hasna yaqul li wajhiha hasadan wa baghan innahu la zamim way tan kono debbo joddo gonnam sona jogi nawliraabe mabbe biya mabbe gar kambe fo biya ayodaani de awada ka barka feewan tawni kanko faddibe de kono ko batti hasidagal adan tabi wiide non wa taral labiba mujah muhammad muhassadan lam yajtarim shatma arrijal wa irduhu mashum ja gonnam jom hakkilo onon hayso hasidama awa kanyum gonnam wonda ka jabaade himbe ay sa deddi tan gasi ay hunde yottata ko banda men hasidi ala foko addanta hore mun sona caɗele tan ala ko jibinde hen sona bonande tan ala ganda non dar ala ko darara sona darirta no moƴƴiri ala ko soome ɓerde mun sona jamfa e bonande hasidi wawa gollude ko moƴƴi wawa fewjude ko fewi ko ganda ganda kala ko wiyete nema Allah welata ɗum ko noon kadi kala ko mbaɗa waɗan ɗum nafata ɗum ko hondani jeeɓa alhasudu la yasudu eyyi ɗum ɗo ko haalata ne misale ɗemgal arab alhasudu la yasudu eyyi woɓɓe noon naccikka ko hadise ala ɗum ɗo ko hunde ganduɗa haalata ni ganduɗa ko wiyete darab fi zammil hasad sa ƴeewi majmaul amsali ka ɗo haalana toon kono tawi koko are hadiseje banggal haasidagal ɗum kadi ma dañ ko kalɗen hen on hadise en ƴeewi hadise nasai to ibn hibban sahihi e bayhaqi to onno shaabil iman annabi ji la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad abi wawa rendude furkudu maccudu goro kay imanagal hasidagal hawrata nokku goto sa jeewi on hadiso sunan nasa'i to e sahih ibn hibban e o hadiso kad ar shu'bu iman al bayhaqi hadis aba hurairah radiyallahu an to tabarani to annabi ji la yazalu an-nasu bi khairin ma lam yatahasadu sirata yimbe kay nay mojjere nay jam don to be hasidagal ala hakkunde mabbe sa ƴeewi gonnam ko ɗum ɗo woni ganduɗa mujamul kabir hadis damra bun salaba radiyallahu an ko ndani jiyaɓe Allah annabijo haali wi sheyɗani kay ɗamtininoma kay yandinde julɗo shirku billah e yande toru to wonno jazira to kono annabi sa sallam wi sheyɗani noon ɗamtidaki de hustodiral hakkude moon rendinde moon kaɓonde ala النبي جو إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم وشيء أنا كيد أمت ديما دراوة مكاي جولو بيان غاندا تو ونو جزيرة العرب تو كون هو سود حكون من دو أمت داك دي أنه هون دكوي ساجي يو أدو حديث نتو صحيح مسلم تو كان إمام أحمد فوف ابن جاب الله دين تو دين كو ويته دي دو جيد حاسد هون حاسد ويته حاسد كو جوغي كو أني بوند فيو دي مصيب مون جوغي كو جيك بوند فيو دي يم مون ji ja fo ina rewindi hankkadi ha joni defoji yimɓe ina wutta ko yifo duñca beele ma huɓɓo e sankitde ganduɗa perguitte yimɓe yaadena membo defoji yimɓe e hasideji foftere mabɓe woni koye ñoore ƴakkude tebbule bandira e mabɓe rendinde hakkude yimɓe ko hondani gonnam yaltinde gueɗe ubbiɓe nder ɓerɗe ma gueɗe bonɗe ubbiɗe ɗen e janfaji mabɓe bonɗi ɗum woni koɓe jaltinde ko e poftata ko sona ɗeɗo gueɗe jalti kay ɓe jaltina ayibaji ɓe nemota ko sona soɓe kaale ganduɗa musid mabɓe ko boni ɗum waɗi jeeyaɓe Allah ndento ɗen ko wiyete hasidagal ko hasidagal ɗum woni ganduɗa wona hunde moƴƴunde wambidu min qulubikum tarassubatil ghilli wal hasadi ndento ɗeɗo gueɗe e jomira subhanahu wa taala yiwi ko yen jiɗodir yen laaɓodir yen calmodir yen jaafodir ko ɗum woni ko dinel islam o ari ɗum woni sen ƴeewi gonnam salafu salih jomirano haalana men muhajirin en ansari en حكو ون دعاء ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ان جمر الامين ياغما يا يافو امين من المصيب امين يدنا بامين ايمانا غلفف كدي وتو ودا در برد امين هي غان غونان دي غوندين بي الله الله دو من غاندا جول بوكو يا اندو نين فودن دو دعاء ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم جاء اي باتو سب سوره الحشر ادم بي اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال ادن ياغي الله يا الله فيونو جيكوجي من فيونو كونغودي من فيونو غوليجي من wonno hay goto fewnata jikkuji fewnata golle moƴƴe sona an Allah goto amin ñaguima ya wuurdu ya oncu amen ga kala ko boni hay goto onceta yimɓe kadi ga ko boni sona an Allah goto Allah amin ñaguima ya rokku pittale amen labɗin mbiya cerɗe kulo Allah labɓinade hay laaɓa ko an woni jeyɗoɗi ko an tagiɗi ko an heede majji اللهم طهر قلوبنا من النفاق والحسد والشحناء والحقد الله من ياغما على بن برد من كالكو ويته نافي غير حاسد اغل اي غنم توما غو غاندا بونان دي حكون دي يمبي اي تيكريجي واعيون من الخيانه امين ياغما يا لبن غيتا من دي جاكو ويته جامفا غيتون فو يو الله داند نين هوندي يا لبن برد من دي ديم دا من دي كو ويته فناندي كو الله كو ان وني حاجون نو داوجي اللهم إنا نعوذ بك من شر الحاقدين وكيد الحاسدين إنك على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.